Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Przed polskim sądem ciąg dalszy procesu Marokańczyka oskarżonego o terroryzm. To pierwsza taka sprawa w naszym kraju. Amerykańska policja zidentyfikowała sprawczynię strzelaniny w Kalifornii. To niezadowolona użytkowniczka YouTube'a. Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana w Sosnowcu. Funkcjonariusze przejęli towar wart miliony złotych. Wczoraj nie przyznał się przed sądem do głównego zarzutu działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Przyznał się natomiast do dwóch innych. W Katowicach dziś drugi dzień procesu Marokańczyka, który miał mieć kontakty z ISIS. Szczegóły Paulina Kurek. Zdaniem prokuratury Marokańczyk miał być zwiadowcą tzw. państwa islamskiego. Miał sprawdzać trasy, po których można się poruszać, czy imigranci są kontrolowani i jak szczegółowe są to kontrole. Prokuratura zarzuca mężczyźnie, że brał udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Marokańczyk, podając się za Syryjczyka, przyjechał przez Czechy do Polski, do Rybnika, gdzie został zatrzymany 5 września 2016 roku. Murat T. przyznał się do posiadania narkotyków, przywiezienia ich do Polski oraz do poświadczenia nieprawdy w dokumencie pozwalającym mu poruszać się po Europie. Zdaniem obrońcy Murata te dowody w sprawie mają charakter poszlakowy. Marokańczykowi grozi do 8 lat więzienia. Niezadowolona użytkowniczka YouTube'a strzelała w centrali firmy na przedmieściach San Francisco w Kalifornii. To 39-letnia Nasim Agdam. Kobieta weszła na dziedziniec siedziby YouTube'a w porze lunchu, wyjęła z torebki pistolet i postrzeliła 3 osoby. Zanim na miejsce przyjechała policja, popełniła samobójstwo. Postrzelony 36-letni pracownik portalu jest w stanie krytycznym. Stan dwóch kobiet jest ciężki. Pochodząca z Iranu Nasim Agdam prowadziła na YouTubie własny kanał, na którym wstawiała wideo w językach perskim i angielskim. Była aktywistką wegetariańską. W ostatnim czasie zamieszczała w internecie tyrady, w których atakowała YouTuba za to, że wprowadził filtry, które ograniczają zasięg jej kanału, co znacznie zmniejszało jej dochody. A w tej chwili nie jest jasne, czy to był motyw ataku z użyciem broni. Wcześniej przedstawiciele policji sugerowali, że otworzyła ogień do swego partnera, który pracował w YouTubie, a dwie kobiety zostały ranne przypadkowo. To dobra i ciekawa kandydatura. Tak o zgłoszonym przez Platformę Obywatelską kandydacie na prezydenta Wrocławia mówił w Trójce szef klubu PO Sławomir Neumann. Wczoraj poparcie dla Kazimierza Michała Ujazdowskiego zapowiedział szef partii Grzegorz Schetyna. Według Neumanna Kazimierz Ujazdowski jest osobą dobrze znaną. Jest znany ze swoich poglądów, jest umiarkowanym konserwatystą, który nie kryje tych poglądów, nie krył i nie sądzę, żeby dzisiaj miał je zmieniać. On jest też taką ofertą dla Wrocławia, dla mieszkańców Wrocławia, która myślę, że jest atrakcyjna. Kazimierz Michał Ujazdowski jest obecnie europosłem wybranym z list PiS-u. W styczniu ubiegłego roku wystąpił z partii. Nielegalną krajalnię tytoniu zlikwidowali w Sosnowcu policjanci CBŚP. Na miejscu zabezpieczyli blisko 2,5 tony suszu tytoniowego i ponad 3 tony liści tytoniowych. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4,5 miliona złotych z niezapłaconego podatku. Funkcjonariusze CBŚP znaleźli w jednej z hal magazynowych na terenie Sosnowca profesjonalną krajalnię nielegalnego tytoniu. Dwie linie służyły do cięcia, suszenia i nawilżania tytoniu. Zabezpieczone na miejscu maszyny mogły przerobić aż 3 tony tytoniu na godzinę. Taka wydajność tej linii produkcyjnej jest porównywalna do profesjonalnych stosowanych w przemyśle tytoniowym. Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 34 i 25 lat, którzy obsługiwali sprzęt. Z ustaleń policji wynika, że nielegalny tytoń miał trafić nie tylko na targowiska Śląska i Zagłębie, ale także do odbiorców w Europie Zachodniej. Sprawę bada CBŚP pod nadzorem prokuratury rejonowej Sosnowiec Północ we współpracy ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Patrzę na ciebie, Warszawo. To film o stołecznej działaczce samorządowej Oldze Johann. Miało premierę 2 dni przed rocznicą jej śmierci. Dokument wyreżyserowała Maria Dłużewska. Dokument Patrzę na Ciebie, Warszawo to portret człowieka w niezwykły sposób zaangażowanego w sprawy istotne dla Polski, wyjaśnia Maria Dłużewska. Na nas jej zależało, ale dlatego, że na Polsce jej zależało. To jest kwestia właśnie identyfikacji ze swoim krajem, ze swoim miastem. Piękna rzecz do pozazdroszczenia. Mąż Olgi Johann, Wiesław Johann, mówi, że film pokazuje jego żonę taką, jaka była naprawdę. Pan daje sposób znakomity charakter Olgi. Taką ją pamiętam, taką ją znałem, szczerą, prawdomówną. Ona zawsze myślała o ludziach, nigdy o sobie. Na premierze filmu był Jarosław Kaczyński, z którym Olga Johann współpracowała. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że jest to ważny film o ważnej i nietuzinkowej osobie. To jest ktoś, kto wnosił w życie coś niezwykłego, jakieś takie ciepło, dobro, poczucie pewności. Film powstał we współpracy z Polską Fundacją Narodową. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskim świecie nie milkną pochwały pod adresem Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma już na koncie 119 goli w Lidze Mistrzów. Wczoraj strzelił 2 przeciwko Juventusowi. Szczególnej urody było drugie trafienie. Ronaldo pokonał Gianluigiego Buffona po strzale przewrotką. Oto co na temat meczu i gola miał do powiedzenia sam bohater. Piękny gol, to fantastyczny. Nie spodziewałem się, że strzelę taką bramkę. Ale mówmy o meczu. Zagraliśmy bardzo dobrze, strzeliliśmy 3 gole przeciwko świetnej drużynie, jaką jest Juventus. Oczywiście jestem szczęśliwy. Pomogłem drużynie w zwycięstwie. To był wspaniały wieczór. A po meczu Ronaldo wymienił się koszulką z Gianluigi Buffonem. Real Madrid pokonał 3-0 w turnieju Juventus i jest o krok od półfinału, podobnie jak Bayern Monachium, który także wygrał na wyjeździe. 2-1 z Sevillą. Cały mecz, tym razem bez gola, rozegrał Robert Lewandowski. Dzisiaj kolejne ćwierćfinały Champions League. W Rzymie Roma zagra z Barceloną, a Liverpool z Manchesterem City. W Polsce piłkarze walczą o wielki finał na Stadionie Narodowym, w Pucharze Polski oczywiście. W pierwszym meczu półfinałowym Górnik Zabrze zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Dzisiaj Korona Kielce zmierzy się z obrońcą trofeum Arką Gdynia. Całe Kielce żyją tym meczem, przyznaje Bartosz Rymaniak. Zdajemy sobie sprawę, jak to jest ważny mecz, nie tylko dla nas, ale dla całego klubu, dla kibiców, dla wszystkich tutaj ludzi związanych z Kielcami. Bo zagrać w finale to już jest coś i wiemy, jak krótka droga nas dzieli do tego, ale też musimy podejść z dużym respektem do przeciwnika, bo wiemy, że nie tylko w lidze sobie radzi dobrze, ale będą chcieli znowu awansować do finału, tak w tamtym roku i wiemy, że na pewno będzie ciężki mecz, ale my też znamy swoją wartość. W pełni zasłużenie gramy w tym półfinale i powinniśmy tak do tego podejść, że zasłużyliśmy sobie na ten półfinał i stać nas spokojnie na to, żeby zagrać na Narodowym w Warszawie, bo można zrobić na pewno jeden krok do tego, żeby na ten Narodowy całe Kielce pojechały. Początek meczu Korony z Arką o 18:00. W koszykówce w Ekstraklasie Kobiet to już play-offy i ćwierćfinały. W pierwszych meczach lider po fazie zasadniczej Artego Bydgoszcz przegrał i to we własnej hali 67-72 z Basketem Gdynia. Koszykarki CTC Polkowice pokonały Pszczółkę Lublin, Ślęza Wrocław Energę Toruń, a Wisła Kraków wygrała z AZS-em Gorzów Wielkopolski. Rywalizacja odbywa się do 3 zwycięstw. Coraz bliżej play-offów także w NBA. Pewnie awansu są już Washington Wizards, którzy dzisiaj jednak przegrali 104-120 z Houston Rockets. Grał Marcin Gortat, przez 14 minut zdobył 4 punkty. Czarodzieje w konferencji wschodniej zajmują 7 miejsce, prowadzą Toronto Raptors. W całej Polsce pogodnie i choć chwilami będzie się chmurzyć, to niewielkie opady deszczu tylko na zachodzie i na północy. Po południu na Pomorzu Zachodnim zagrzmi, w górach porywisty wiatr. Od 16 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Właśnie w ramach pracy, ale też pasji, zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Nie wszyscy. My to znosimy cierpliwie i z pokorą. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Pobierał pan pieniądze. Naprawdę nie. Potwierdzam, redaktor Łukawski mówi szczerze. Może ciemny lud to kupi. Mimo powątpiewań nie zmieniamy planu. Gala się odbędzie. Mało tego, wieczór uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Transmisja 5 kwietnia, tuż po 18:00. Zapraszamy! Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne bezpestkowe 40% taniej. 8,99 za kilogram. A ziemniaki myte złoty 19 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Charlie Winston nazywa się ten mężczyzna w stylowym kapelutku i tak śpiewał już parę ładnych lat temu, ale pomyślałam, że dzisiaj warto tę piosenkę przypomnieć. A co przed nami do 12? W środowych wydaniach do południa zaglądamy często z przymrużeniem oka do internetu i dzisiaj będzie tak samo. Gabriela Darmetko weźmie pod lupę tytuły w plotkarskich serwisach, a tam można znaleźć piękne kwiatki, jak się Państwo domyślają. To jeszcze przed 10. Po 10 polecamy lektury. Pojawi się nie tylko kolega przodownik, ale i gość. Z Zofią Krawiec porozmawiamy o książce amerykańskiej komiczki Amy Schumer, która niedawno ukazała się po polsku. Dziewczyna z tatuażem na lędźwiach, taki jest tytuł tej książki. Będzie też spotkanie z amerykańskim aktorem, znanym m.in. z Zagubionej autostrady Davida Lyncha. Bill Pullman odwiedził Warszawę w związku z pracą nad filmem Zimna gra, a spotkał się z nim Ryszard Jaźwiński. Po 11 zajrzymy do kuchni, ale dzisiaj będzie bardziej o niejedzeniu niż o jedzeniu, a w nauce słuchania spojrzymy pod nogi na plątaninę kabli, które, a jakże, mają wpływ na jakość słuchanego dźwięku, a o tym będzie mówił Michał Margański. To w skrócie plan na dziś do 12. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 71335, tutaj można pisać, a pod numer 22 i 7 trójek można dzwonić. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krucz. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. To warszawska piosenka od Lily Hate Roses z Mokotów. Więcej takich miejskich dzisiaj będzie, bo pojawi się także Yokohama i Fujisawa, ale to dopiero po 11. Teraz 19 minut po 9. Jeszcze przez kilka tygodni o tej porze wspominamy. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej.

Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, zdradzę coś, że mianowicie to, że jest Pan także związany z naszym lotnictwem cywilnym. Zatem przenosimy się na lotnisko w Radomiu i pytanie o jego przyszłość. Wczoraj się bardzo tak mocno pojawiło to pytanie. Tak, mając lotnictwo we krwi, bardzo blisko obserwuję lotnictwo i muszę powiedzieć, że Radom jest bardzo ważny, ale w ogóle wszystkie lotniska są bardzo ważne. My będziemy coraz częściej przenosili się pomiędzy miejscami, czy to miejscem zamieszkania, miejscem pracy, czy dla przyjemności, czy z powodów zawodowych. Ruch będzie. Ruch będzie coraz większy i on będzie się odbywał w każdą stronę i obojętnie, czy będziemy latali na dłuższe czy na krótsze dystanse, czy będziemy latali klasą ekonomiczną, czy pierwszą, czy biznesową klasą, zawsze będziemy latali. To jest po prostu nasza przyszłość. I w związku z tym coraz więcej lotnisk jest nam potrzebnych, ale nie zapominajmy przy okazji lotnisk. No właśnie, na przykład, ewentualnie mamy ten centralny wielki port lotniczy. Tak, ten centralny port komunikacyjny, bo ja tutaj bardzo silnie naciskam to na to słowo komunikacyjne. Tak, słusznie. On ma bardzo dużą rolę w sensie tak zwanej intermodalności, czyli różnych rodzajów transportu, które spotykają się w jednym miejscu, umożliwiają nie tylko przeładowywanie towarów, ale również przesiadkę osób. Różne rodzaje transportu, mam na myśli kolej, transport kołowy, czyli oczywiście zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki, no i oczywiście transport lotniczy. Dlatego centralny port komunikacyjny. Ale oprócz lotnisk bardzo ważne jest, tak, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, czyli ta agencja, która zawiaduje przestrzenią powietrzną, bo my w tej przestrzeni powietrznej się poruszamy na lotnisku. Czyli uważa pan, że te małe lotniska będą żywe? Małe lotniska będą żyły, one muszą mieć inną koncepcję, inaczej trzeba do nich podejść. One muszą przede wszystkim pełnić rolę różnego rodzaju aeroklubową, czyli zapewniać przyjemność. My w życiu, mając coraz więcej czasu, coraz większe zasoby materialne, będziemy też poszukiwali w powietrzu przyjemności. No na pewno. Nie tylko poruszania się, nie tylko przemieszczania się, tylko, ale przyjemności. Teraz mamy spory w locie, spór płacowy. Tak, ten spór w locie, on przede wszystkim w kontekście majówki jest bardzo niebezpieczny, dlatego że przypomnę, że związki zawodowe wyraźnie zadeklarowały, że referendum w sprawie ogłoszenia ewentualnych ostrzejszych form protestów odbędzie się w trzeciej dekadzie kwietnia, a przecież za chwilę mamy majówkę. I w związku z tym może się okazać, że ten spór będzie niebezpieczny z uwagi na nasze, no właśnie, przemieszczanie się nas wszystkich. Eksperci potwierdzają, że konieczne są rozmowy. Koniecznie są zawsze rozmowy. Jest takie stare powiedzenie, że jeżeli chcesz iść szybko, to idź sam, ale jeżeli chcesz zajść daleko, musisz iść w zespole. Panie Sławomirze, podobno już dziś możemy się przekonać, że potaniały jajka, mleko, masło. Szkoda, że nie przed świętami. Ale każdy chce zarobić. Tak, i one będą taniały cały czas. To też wynika nie tylko z naturalnych cykli w gospodarce, ale też z zdroworozsądkowego podejścia. Cały czas miejmy na uwadze to, że jesteśmy tym, co jemy. Oczywiście, jak myślimy, ale przede wszystkim nasze ciało zbudowane jest z tego, co jemy. W związku z tym zwracajmy uwagę na jedzenie. Jeżeli będziemy zwracali uwagę na jedzenie, będziemy też mniej jedli, bo my niekoniecznie musimy jeść dużo. Musimy jeść to, czego jesteśmy świadomi. Dlatego w tym kontekście potanienie czy podrożenie jedzenia ma dalsze znaczenie, bliższe znaczenie ale ma to, żebyśmy świadomi mają jedli. Spadać. Ceny mają spadać, to też umożliwi nam lepszy dobór składników jedzenia. Naprawdę zwracajmy uwagę na to, co jemy. To jest bardzo istotne. Teraz możemy się cieszyć niskim bezrobociem, ale moment, kiedy to roboty odbiorą nam pracę, jest coraz bliższy. I tak według najnowszych analiz z powodu automatyzacji w Polsce straci pracę 17% pracowników. To tak za 15 lat. Tak, lub wcześniej. Ja raczej obawiałbym się lub cieszył, że będzie to wcześniej. W tym sensie cieszył, że ci wszyscy pracownicy nie stracą w ogóle pracy. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze wiele lat temu w różnych krajach na świecie mówiono, że postępująca automatyzacja czy robotyzacja zabierze miejsca pracy, co się okazało. Zabrała, ale tylko i wyłącznie w jednym miejscu, a w drugim stworzyła różnego rodzaju miejsca pracy, często pośrednio. Czyli jak teraz może być? W tej chwili jest tak, że oczywiście... Za 15 lat oczywiście. No, albo i wcześniej. Ja raczej bym tutaj przestrzegał lub miał nadzieję, że to będzie znacznie wcześniej. My będziemy po prostu zmieniali się. Cały czas miejmy na uwadze to, myśmy już kiedyś o tym rozmawiali, że analfabetami przyszłości nie będą te osoby, które nie będą umiały czytać czy pisać, ale analfabetami przyszłości będą te osoby, które nie będą umiały się oduczać rzeczy już im niepotrzebnych i uczyć się nowych rzeczy na nowo, zwłaszcza w świecie cyfrowym. Dokładnie. Panie Wiktorze, cały czas musimy być bardzo otwarci na rzeczywistość, cały czas musimy zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje i przede wszystkim pamiętać o jednej rzeczy. My jesteśmy, my potrafimy się uczyć. My potrafimy się uczyć nowych rzeczy. My potrafimy być spontaniczni, potrafimy się uczyć spontanicznie. Roboty tego nie potrafią. Tak długo, póki roboty nie będą się w stanie same zaprogramować, one nas na pewno nie zastąpią. No właśnie, one naprawdę będą robiły wszystko, a raczej nie. Większość rzeczy będą miały robić, ale nie wszystko. Człowiek jeszcze nie zgłębił mózgu, nie wie, jak funkcjonuje mózg, jak funkcjonują połączenia, jak tak do końca funkcjonuje nasz umysł. W związku z czym w dalszej kolejności dopiero będziemy mogli powiedzieć, że kiedyś tam w przyszłości być może roboty, ale wątpiłbym, żeby to było w najbliższych kilkudziesięciu latach, będą w stanie się same zaprogramować. Same zaprogramować i spontanicznie się uczyć. Już lepiej o tym nie mówmy. I wracamy do problemu bardzo aktualnego cały czas, mianowicie zmian w delegowaniu pracowników do Unii. Przedsiębiorcy w Rzeczpospolitej komentują, mogło być gorzej. Mogło być gorzej, to był bardzo jaki honorowy... Jaki stan mamy na dziś? Na dzisiaj jest taka sytuacja, że najprawdopodobniej te zmiany zostaną zaakceptowane przez Rady Ministrów odpowiednich w Unii Europejskiej około czerwca, lipca tego roku, ponieważ będzie dwuletni okres przejściowy, więc najwcześniej wejdą w życie w drugiej połowie 2020 roku. Dzisiaj jest około 2,3 miliona ludzi, 2 miliony 300 tysięcy osób w Unii Europejskiej, które są tak zwanymi pracownikami delegowanymi w różnych sytuacjach. I to jest główny problem polega na tym, aby te osoby, które są gdzieś delegowane, zarabiały tak i miały te składniki wynagrodzenia, które są w kraju, do którego są delegowane, a nie w kraju, z którego są delegowane. To nie dotyczy tylko i wyłącznie Polaków, dotyczy to również bardzo wielu osób. Między innymi dlatego prezydencja bułgarska, bo Bułgarzy w tej chwili organizują pracę Unii Europejskiej i reprezentowali Komisję Europejską w tych rozmowach, których to też dotyka. Mieli interes w tym, żeby tutaj szukać kompromisu. W mniejszym stopniu, co prawda, ale... W mniejszym stopniu. Oczywiście my Polacy jesteśmy tym państwem, czy tym narodem, którego to w największym stopniu będzie dotykało. Ale miejmy na uwadze, że najwcześniej to będzie za ponad 2 lata. Po drugie, my tak i tak dążymy siłą rzeczy do takiej sytuacji. Dlatego, że co jest celem w ogóle Unii Europejskiej? Zniesienie wszelkich granic, również w zakresie swobodnego przemieszczania się osób, kapitału, usług, pracy. No tak w założeniach miało być. Prawda? Tak w założeniach miało być. I w tej sytuacji my w sposób wtórny przymuszamy się wszyscy do tego, żeby szybciej w tym miejscu się znaleźć. To wyrównanie tych wynagrodzeń dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia i sukcesem Polski jest to po pierwsze, że przedłużyliśmy z 12 praktycznie do 18 miesięcy, bo będzie bardzo ciężko krajom Europy Zachodniej tej odmówić, do 18 miesięcy możliwość takiego delegowania bez obostrzania, bez drastycznego zmniejszania możliwości wynagradzania takiego, jakie my mamy w tej chwili w Polsce i po drugie liczenie wszystkich składników wynagrodzenia. Tutaj jest nasz sukces. Jeszcze raz o tym powiemy, mianowicie w galeriach handlowych dzięki inicjatywie Ministerstwa Finansów będzie można rozliczyć swój VAT. Zrobi pan zakupy, podejdzie pan do odpowiedniego stoiska i będzie pan miał wszystko rozliczone. I to jest genialna sprawa. To jest genialna sprawa. Znowu idziemy właśnie w tym kierunku takiej automatyzacji czy robotyzacji, bo to jest jeden z elementów. Z tym, że Ministerstwo Finansów będzie dążyło do tego, żeby nie przyjmować papierowych formularzy PIT, tylko wszystko będzie się odbywało już elektronicznie, czyli przy okazji te wszystkie osoby, które przyjdą, tak jest, te osoby, które przyjdą, będą uczyły się, jak elektronicznie te PIT-y wypełniać i następnym razem już najprawdopodobniej zrobią to same. Tak, to jest bardzo ważne, bo nie tylko chodzi o to, żeby zrobić to za kogoś, ale też chodzi o to, że przy tej okazji pracownicy Ministerstwa Finansów, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, nauczyli wszystkich, jak to robić samemu. Oczywiście dotyczy to tylko tych osób, które mają względnie proste rozliczenia podatkowe, dlatego, że te osoby, które mają bardziej skomplikowane rozliczenia, albo tak, jeszcze nie są gotowe z różnych powodów, bo na przykład pracodawcy nie dali jeszcze wszystkich zaświadczeń, nie będą tego mogli robić. Ale jest to krok w bardzo dobrym kierunku, jest to krok w właściwym kierunku i, co ciekawe, jest to dobre wykorzystanie galerii handlowych. To na pewno. Dziękuję bardzo. Ja bardzo serdecznie Formaczewski dziękuję. I Wiktor Legowicz. I do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Rainbow właśnie startuje promocja Wygodne Last Minute. Wygodne, bo zaparkujesz samochód przy lotnisku na cały wyjazd.

Ileż tu wyznań dla złotej ery kina. Mam nadzieję, że Państwo pozwolili swoim ciałom poruszać się do muzyki i popłynąć tym nurtem, jak namawiała Madonna. Kinowych wyznań jeszcze dzisiaj do południa będzie parę, ale na razie przede mną książka. Tak się wydaje, że w księgarniach Sezon na komików. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy w do południa o książce Trevora Noah, a dzisiaj ta książka, o której po 10 więcej. Amy Schumer, amerykańska komiczka, aktorka, scenarzystka, napisała o swoim dorastaniu, o pierwszych doświadczeniach na scenie, o pierwszej pracy, pierwszym aresztowaniu i chyba jedynym jak do tej pory, o tym, jak była na siłę swatana przez profesjonalną swatkę. Wiele tych historii i trochę jak w stand-upach napisanych, więc jednocześnie są to historie i śmieszne, i pouczające, i to w tym właśnie niepodrabialnym stylu Amy Schumer. Dziewczyna z tatuażem na lędźwiach. Taki tytuł nosi ta książka. Więcej o niej po 10, a ta piosenka, która za chwilę, jest a propos. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem. Dopompuję powietrza, nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry. Patrzę jak latawiec. Le, le, le, le, le, le. Dmucha w cerkawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmucha w cerkawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. W telewizorach przemoc, w galeriach handlowych przemoc, z okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie zapis trzymaj, niech się za bardzo nie śni. Pode mną zwykły świat. To jeszcze z płyty Proxy Tarantino, Julia Marcella, nowe wcielenie Julii Marcel w piosence Like a Rolling Stone Boba Dylana znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 9 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. Dzisiaj o tytułach we Vlogowskazie. Zdarza się, że dajemy się złapać na chwytliwy tytuł na którymś z portali internetowych, a kiedy w ten tytuł klikamy, okazuje się, że artykuł ma z tytułem niewiele wspólnego, ale są też w sieci takie miejsca, gdzie tytuły artykułów wcale nie służą temu, żeby w nie klikać, a ponieważ charakteryzują się te tytuły bogactwem konstrukcji językowych, czy też językowych wygibasów, Gabriela Darmetko przeanalizowała je z językoznawczynią dr Agatą Honcią. Wydaje mi się, że twórcy tytułów umieszczanych na tym portalu mają bardzo ściśle, jasno zakreślony cel, co też chcą zrobić za pomocą tytułów z ludźmi, których te tytuły dotyczą. Wydaje mi się, że ich główny cel to ośmieszenie osób opisywanych. No i robią to czasem w sposób nawet wyrafinowany. Na przykład sięgają do złamania zasady dekorum. Złamanie zasady dekorum polega na tym, w stylistyce i nie tylko, że zestawiamy rzeczy wzniosłe z rzeczami, powiedziałabym, prozaicznymi, przyziemnymi. Jeżeli na przykład czytamy tytuł taki: Książę Karol wącha marchewkę. To moim zdaniem ma to wartość podobną jak na przykład takie pytanie żony do męża: co chcesz skonsumować na obiad, kaszankę czy paróweczkę? Albo gdy też czytamy: naburmuszony kret spaceruje z mlekiem i bułkami. To mleko i bułki to są elementy z naszego codziennego doświadczenia, a jeżeli o kimś mówimy, że jest naburmuszony, to od razu wprowadzamy pewien patos. Zresztą przymiotniki oceniające to też nierzadko używane narzędzie właśnie w tworzeniu, w konstrukcji tytułów umieszczanych na tym portalu. Tutaj mamy właśnie naburmuszonego kogoś, mamy kogoś zakochanego, mamy kogoś szczęśliwą, czyli to są przymiotniki odwołujące się do uczuć, do przeżyć, do emocji. No i jeżeli kogoś nazywamy szczęśliwym czy zakochanym, to są to przymiotniki neutralne, ale jeżeli kogoś określimy mianem naburmuszony, to trochę tak jak dziecko, prawda? Dziecko może się naburmuszyć, dlatego że nie dostało takiej zabawki, jakiej chciało. Dość często pojawiają się w tytułach umieszczanych na tym portalu także rymy. No, rymy niezbyt może wyrafinowane. Jeżeli czytamy na przykład: Krupińska i Gessler pozują z Małgonią, która przeczesuje włosy dłonią. Kret zabrał na kebab syna. Falafel czy baranina? Nazwalibyśmy chyba te rymy, przywołując odniesienie do pewnego miasta polskiego. Mianowicie są to chyba jednak rymy częstochowskie. Mniej wyrafinowane niż te, z którymi mamy do czynienia w polskiej poezji. Za pomocą różnych słów autorzy tych tytułów kreują świat, do którego moglibyśmy dążyć, więc może chcą w nas wywołać zazdrość w stosunku do tego, kogo opisują i z kogo jednocześnie się śmieją. Nergal w tunice pokazuje orła w sądzie. Niespodzianką, przyznaję, dla mnie był pewien tytuł, który wystawia na próbę intelekt czytelnika. Mianowicie, gdy czytamy: Doda i dziewczyna byłego męża, obecnej żony jej byłego męża, są jak klony. To nie tylko mamy tutaj rym wspomniany wcześniej, ale mamy także, no właśnie, zagadkę intelektualną. Mianowicie, kto jest jak klon razem z Dodą? Gabriela Darmetko i dr Agata Honcia. No proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Nie ma takich hashtagów, którymi można by to opisać. Do 10 z Państwem Anita Lipnicka and The Heads i Tomasz Makowiecki. Nie wierzę już w nic. Nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas,